Sylvan Esso podwójnie i tak naprawdę to samo nagranie dwa razy. Die Young, to jest tytuł tej piosenki. Zapisałam go na stronie polskieradio.pl/trójka. Trzeba trochę pogrzebać, wejść do zakładki audycje, tam znaleźć dwie litery PS. To jest tytuł naszego spotkania nocnego. Dwa razy Die Young, bo ta druga wersja to był remix od Jona. To teraz pora na singiel. Singiel, który wpadł mi w oko dzisiaj i pomyślałam, że z pewnością ucieszy nie tylko mnie prezentację go na antenie. PS. Zaprasza AS. Thank you. Jeden singiel, dwa nagrania, strona A i strona B. Efekt, jak myślę, dobrej współpracy. Who Made Who? To była pierwsza propozycja, ale w edycie Art Bata. A teraz Art Bat z gościnnym udziałem Who Made Who, nagranie zatytułowane Closer. Te tytuły także już są na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, dwie litery PS, tam nas widać. To był rok 2019, więc teraz może przez chwilę przynajmniej zrobimy sobie taką wyprawę w przeszłość. Gone. blank generations, too proud for drug addiction, too old to reprogram, freak out or rehab. We are from the 10th generation, reload dysfunction, die old and live fast. The night is young cause we are the night. Someone presses play. I to naprawdę była przeszłość, bo ten pierwszy utwór, utwór Hakera, noszący tytuł Masterplan, pojawił się na płycie wydanej w roku 2004. Gościnnie wystąpiła w nim Miss Kittin. To chyba jest proste do rozpoznania. I potem też jej utwór Happy Valentine pojawił się na naszej antenie. A zatem to był pociąg do przyszłości. Nie zawsze warto z przyszłością ryzykować. Trochę o tym wiem w ostatnich dniach. Nawet napisałam, myślę, że wystarczająco ironicznie, na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, a za kilkanaście minut pojawi się tam także playlista naszego dzisiejszego spotkania. A zatem, odcinając się przez chwilę od przeszłości, płyta, która ukazała się niedawno, płyta, za którą odpowiada jeden z bardziej intrygujących, poszukujących artystów, i to zarówno jeżeli chodzi o samo myślenie o muzyce, jak i sposób przedstawiania tej muzyki na żywo, jak i kolekcjonowanie dźwięków, które mogą się zamienić potem w muzykę. Wiele jest tutaj niezwykłych opowieści, które wiążą się z Amonem Tobinem. We'll be right back. Amon Tobin, czy też Amon Tobin, jak chcą niektórzy. Artysta, który urodził się w Brazylii, ale jest tak naprawdę obywatelem świata, a z pewnością jest obywatelem świata muzycznego. Jego najnowsza płyta, która ukazała się pod koniec kwietnia, nosi tytuł Fear in a Handful of Dust. Przy okazji poprzedniej próbował ożywić muzykę, tak należałoby to powiedzieć, bo występy z tamtym albumem to była próba pokazania muzyki jako takiego żyjącego organizmu. Wiem, że to brzmi jakoś tak infantylnie, kiedy opowiada się o tym w radiu, ale oczywiście internet przynosi podpowiedzi. Można sprawdzić, jak przedziwna konstrukcja, jednocześnie jak pociągająca konstrukcja służyła artyście do tego, aby no właśnie wciągać, czy też pozwalać słuchaczom i widzom obserwować to, jak muzyka może być tworzona. Lepiej sprawdzić na własne oczy i uszy, niż słuchać takich zawsze no gdzieś wyprowadzających w pole opisów. Amon Tobin, jego nowa płyta, do której będziemy z pewnością wracać. To były ostatnie minuty na naszej antenie, a teraz chciałam zaproponować taką odmianę nastroju wspólnie z artystą, który przedstawia się jako Coda. Your head. Nagranie Staying od Kody wprowadza nas w świat dzisiejszego finału. A w finale chciałam zaproponować dwa utwory z tej samej płyty. Zespołu, który nieustannie darzy wielką, naprawdę wielką atencją i to od samego początku. Teraz to tak naprawdę duet Jack i George Barnett, bracia, którzy podpisują swoją muzykę jako These New Puritans. Wydali do tej pory kilka płyt. Posłuchamy oczywiście dwóch utworów z tej najnowszej, Inside the Rose. I każda płyta jest inna. Od czegoś, co zaczęło się jako surowa i rytmiczna przygoda, ale w żaden sposób nie podlizująca się słuchaczom, którzy na przykład kochają hip-hop czy muzykę elektroniczną. Potem były rozmaite próby i orkiestrowe, i czasami gdzieś o awangardę, o muzykę awangardową zahaczające. No i teraz mamy płytę, która nie można powiedzieć, że smuje doświadczenia dotychczasowych albumów, chyba że nie robi tego wprost. Jest to po prostu płyta totalna. Bardzo dziwna, tak myślę, dla ucha kogoś, kto się urodził już w XXI wieku. Bardzo wspaniałe, przywodząca skojarzenia tym, którzy pamiętają muzykę na przykład lat 80. XX wieku, albo konkretne zespoły. Nie będę podpowiadać nazw, bo po co psuć sobie przyjemność. W każdym razie jest to album tak nieoczywisty i tak nie mający żadnego brata, do którego można byłoby go porównywać, czy siostry obecnie na rynku muzycznym, że trzeba po prostu These New Puritans sprawdzić. A tytuły i wykonawcy tradycyjnie na stronie, teraz także wrzuciłam spis audycji na nasz profil na Facebooku, gdzie PS gra, więc ja, czyli Agnieszka Szydłowska, znikam, a These New Puritans zostają. Dobranoc. Inside the rose, how does it grow? How can you know? Where did it go? I'll make it bloom beyond the zoo, below the rose. No one. Inside the rose, I see you change. say nothing. Count your eyes, 1, 2, 3. The age of the brothers, this is death. Say